Soms als je eenzaam bent en diepe dalen kent, laat je verdriet dan even vrij en lucht je hart bij mij. Veeg dan je tranen vlug, denk aan momenten terug waarop we lachten met elkaar. Al valt het eventjes zwaar. Als het tegen zit, je ogen niet meer stralen als leeg is om je heen. Weet dan dat wij de storm doorstaan, samen kunnen wij de wereld aan. Om je heen gebaat en alles in mij dat jou vertrouwt. Soms als je somber bent, even geen uitweg kent, je niet meer weet waar je moet gaan, zal ik er voor je staan. Maar bloot, hou je voor mij niet groot. Ik wil weer lachen met elkaar, al valt het eventjes zwaar. Als het tegen zit, je ogen niet meer stralen als het soms leeg is om je heen. That was good.